on the stage. Right now. नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना पहली पहली बार मैनू द्योर लेने आ गया पहली पहली बार मैनू द्योर लेने आ गया द्योर दे नाल मेरी जांदी है बला कुंड चुकिया ना जाए मुंह बोलिया ना जाए कुंडा खोलिया ना जाए द्योर वे द्योर ते दिल दा चोर मैं दे नाल नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना जेठ लेने आ गया दूजी दूजी वार मैनू जेठ लेने आ गया जेठ दे नाल मेरी जांदी है बला कुंड चुकिया ना जाए मुंह बोलिया ना जाए कुंडा खोलिया ना जाए जेठ वे जेठ दा मोटा पेट मैं दे नाल नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना खोलिया भी जाए हाँ माइया वे माइया टोल सिपाइया मैं दे नाल टुर जाना हाँ माइया वे माइया टोल सिपाइया मैं दे नाल टुर जाना नहीं जाना नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।